Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 15 Νοεμβρίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, με ένας αληθείς πανακού παρανικά πάνω πληρών, θησαυρός των Αρχαγγελίων Ιησού Χριστού, αληθέ και ασκήνωσον ημί και καθάρισον μας από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε λίγο από αυτά που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά από κάποιο λόγο το Αββά Ισαάκ του Σύρου. Όποιος διορθώνει τον αδελφόν του κατηδίαν, θεραπεύει τη δική του κακία. Και όποιος κατηγορεί κάποιον δημοσία, χειροτερεύει τα δικά του τραύματα. Όποιος διορθώνει τον αδελφόν του κατηδίαν, θεραπεύει τη δική του κακία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όποιος, λέει, επισημαίνει κάποιο πρόβλημα στον αδελφόν και ιδιαιτέρως του το επισημαίνει και δεν τον εκθέτει και δεν τον προσβάλλει και δεν δημοσιοποιεί το πρόβλημά του ή την αδυναμία του, θεραπεύει, λέει, τη δική του κακία ο άνθρωπος, δηλαδή την δική του διάθεση της κατάκρισης και του φθόνου ή της περιφρόνησης. Όταν επισημαίνουμε κάτι σε κάποιον και γίνεται αυτό αντικείμενο σχολιασμού, αυτό δηλώνει την κακία μας, δηλώνει το πάθος μας, δηλώνει την αδυναμία μας. Και το πάθος μας αυτό είναι η διάθεσή μας να καλύψουμε τα δικά μας λάθη με την έκθεση του άλλου. Αναφέρω τα λάθη του άλλου για να μην δω τα δικά μου λάθη. Και ταυτόχρονα δείχνω την εμπάθεια της ψυχής μου που δεν με ενδιαφέρει ο άλλος, δεν με απασχολεί ο άλλος και τον περιφρονώ. Σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι μέσα στην καρδιά μου. Όταν κάποιον αληθινά τον τιμούμε, τον εκτιμούμε, τον αγαπούμε, δεν τον εκθέτουμε. Και η διάθεσή μας να θεραπευτεί είναι μια προσωπική σχέση ιδιαίτερη. Δεν είναι αντικείμενο σχολιασμού, περιφρόνησης ή εξουθένωσης. Όταν λοιπόν προσεγγίζουμε έτσι τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι μια διαδικασία που τελικά διορθώνει τη δική μας κακία. Γιατί βεβαίως μπορεί να έχουμε αυτή την τάση, αυτή την επιπολαιότητα, να θέλουμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια να φανούμε διακριτικοί, εκτιμώντας και προσέχοντας τον άλλο, ταυτόχρονα γίνεται θεραπεία της δικής μας ψυχής. Αντίθετα, όποιος κατηγορεί άλλον, κάποιον δημοσία, χειροτερεύει τα δικά του τραύματα. Γιατί έρχεται η κατάκριση να διώξει την χάρη του Θεού, παγώνει η καρδιά μας, δεν έχει ζεστασιά, δεν έχει προσευχή, έχει αυτήν την εσωτερική φθορά. Εν τέλει ο άλλος είναι αυτός που διαμορφώνει δική μας κατάσταση. Ο άλλος είναι που μας κρίνει. Και από μας εξαρτάται ποια κατάσταση θα διαμορφώσουμε μέσα μας. Τι ήθος θα έχουμε. Λέει κάποιος, στερούμε την χάρη του Θεού. Δεν έχω προσευχή. Δεν έχω κατάνεξη. Δεν συγκινούμε. Πού οφείλεται, γιατί? Από όλα αυτά τα απλά πράγματα. Αν δούμε δηλαδή με τιμή, με προσοχή, με σεβασμό τον άλλον άνθρωπο και με διάκριση και λεπτότητα, τότε αυτόματα διαμορφώνονται οι πνευματικές εσωτερικές συνθήκες για να καρποφορήσει η χάρη του Θεού. Δηλαδή διαμορφώνεται αυτό το κλίμα που μπορεί να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Όποιος λέει θεραπεύει τον αδελφόν του κρυφά, καθιστά φανερή την δύναμη της αγάπης του. Η δύναμη της αγάπης λοιπόν φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Η αγάπη δεν κρίνεται με εξωτερικά μέτρα αυτό που φαίνεται, αλλά στην ουσία της. Και πραγματικά η αληθινή αγάπη φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ενώ όποιος τον εντροπιάζει ενώπιον των συντρόφων του, δείχνει τη δύναμη του φθόνου του. Όποιος λοιπόν έχει διάθεση να ντροπιάσει κάποιον, δείχνει το φθόνο του. Φίλος που ελέγχει κρυφά είναι σοφός ιατρός. Ενώπιος ιατρεύει ενώπιον πολλό, στην πραγματικότητα ονειδίζει. Η διάθεση μας λοιπόν να διορθώσουμε κάποιον φανερά, πού αποσκοπεί? Απλώς να φανερώσει τη δική μας υπεροχή. Δηλαδή ικανοποιεί το δικό μας εγωισμό. Η διάθεσή μας να διορθώσουμε τον άλλο στα φανερά δείχνει τη δική μας έλλειψη, τα δικά μας κενά, τη δική μας αδυναμία. Δηλαδή μέσα μας δεν έχουμε φως, δεν έχουμε χαράν, δεν έχουμε Θεόν. Και αυτό το κενό, αυτή την έλλειψη, αυτή την απουσία προσπαθούμε να την καλύψουμε με αυτήν τη διάθεση, ελέγχοντας, κρίνοντας, ονειδίζοντας, εκθέτοντας. Η συγχώρηση κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας, ενώ η αντιλογία προς τον πτέστη είναι δείγμα πονηρού φρονήματος. Η συγχώρηση λοιπόν κάθε οφειλής είναι δείγμα συμπάθειας. Η συμπάθεια λοιπόν πραγματικά φαίνεται στην συγχώρηση, που η συγχώρηση στην ουσία δεν είναι να δώσω ένα συγχωροχάρτη στον άλλον άνθρωπο, να του δώσω την συγχώρηση για κάτι που συνέβη, αλλά συγχώρηση σημαίνει η καρδιά μου να δώσει χώρο στον άλλον. Δηλαδή να βάλω τον άλλον άνθρωπο στην καρδιά μου. Και με αυτόν τον τρόπο να δεχθεί και ο άλλος να με βάλει στην καρδιά του. Αυτή είναι η συγχώρηση. Δεν είναι η συγχώρηση αυτή η εγωιστική διάθεση ότι να ο άλλος παραδέχθηκε για τα λάθη που μου έκανε και εγώ εντάξει τον συγχωρώ. Δεν είναι μια κατάσταση υπεροχής η συγχώρηση, αλλά είναι η ταπεινή διάθεση να συμπαθήσω τον άλλον, να τον βάλω αληθινά στην καρδιά μου. Ενώ η αντιλογία προς τον πτέστη, η σύγκρουση με τον πτέστη, είναι η ανοριμότητά μας, είναι το πονηρό μας φρόνημα. Αυτά για να ολοκληρώσουμε τα της προηγούμενης φοράς. Αλλά αυτό το ήθος όμως, αυτή η κατάσταση, πώς γεννάται, πώς δημιουργείται? Δηλαδή ξαφνικά θα μας έρθει αυτή η διάθεση επειδή τα ακούσαμε? Αυτή η διάθεση είναι καρπός κάποιου βιώματος. Λέει κάπου αλλού ο Αββάς Ισάκ, και να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν ερωτάτε τι είναι μετάνοια, τι είναι καθαρότητα και τι είναι τελειότητα. Λέει λοιπόν, το τέλος όλου του δρόμου της αρετής συνίσταται στα τρία αυτά. Μετάνοια, καθαρότητα και τελειότητα. Να δούμε πώς τα ορίζει για να καταλάβουμε πώς γεννώνται αυτά τα πράγματα. Μετάνοια είναι η εγκατάλειψη των προηγουμένων παραπτωμάτων και λύπη για αυτά. Μετάνοια δηλαδή αλλάζω δρόμο, αλλάζω πορεία και δεν το κάνω αυτό με κόπον αλλά με χαρά. Δηλαδή έχω λύπη για την προηγούμενη μου ζωή και όχι λύπη που τα αρνήθηκα και ακολουθώ μια άλλη πορεία. Η λύπη που έχει ο άνθρωπος όταν αποχωρίζεται την αμαρτία είναι ένδειξη άγνοιας και έλλειψη σοφίας και έλλειψη πραγματικής γνώσης. Γιατί νιώθουμε λύπη που αποχωριζόμαστε από κάποιες συνήθειες και πάθη? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε γευτεί την πραγματική χαρά. Γιατί η γνώση πνευματική είναι η αίσθηση του Θεού. Η γνώση η πραγματική είναι η εμπειρία, η γεύση της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την αίσθηση, αυτή την χαρά, τότε νιώθει λύπη που πιέζει τον εαυτόν του να απομακρυνθεί από τις εφάμαρτες συνήθειες. Αν όμως η καρδιά νιώθει χαράν και πληρότητα και γεύεται την αγάπη του Θεού, λυπάται που τόσο καιρό ήταν στο σκοτάδι. Και μετά είναι αυτό, η λύπη ότι τόσο καιρό είμαι στο σκοτάδι. Και λυπούμε για τον δρόμο που ζούσα, ο οποίος είναι ένας δρόμος σκοταδιού, σκότους, άγνοιας, φθοράς, θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό να το διακρίνουμε, γιατί άλλο πνεύμα έχει μία περίπτωση και άλλο πνεύμα η άλλη. Ή υπηρετούμε το πνεύμα του Θεού και είμαστε μέσα στο πνεύμα του Θεού, είμαστε στο πνεύμα του δικού μας κόσμου, του κοσμικού φρονήματος. Το πνεύμα, για παράδειγμα, του Θεού, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι το πνεύμα της επίκειας, της συγχώρησης. Το πνεύμα του κόσμου είναι το πνεύμα της δικαιοσύνης, τη δηλαδή των δικαιωμάτων μου. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να προστατεύσει και να τα δικαιώματά του και να επιτύχει την δικαίωσή του σε κάθε πράξη της ζωής του, σε μία σχέση, σε ένα γεγονός, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτό ζει με το πνεύμα του κόσμου. Αν όμως κυριαρχείται από το πνεύμα του Θεού, δεν είναι πρωτεύουσας αξίας, πρωταρχικής αξίας η δικαίωσή του, αλλά η σύνδεση, η αγαπητική με τον άλλο, που μπορεί για αυτή τη σύνδεση να θυσιάσει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό όμως για να το ζήσει ο άνθρωπος, για να το επιλέξει ο άνθρωπος, έχει πρώτα γευτεί την χαρά του Θεού. Αν δεν έχει γευτεί ο άνθρωπος την χαρά του Θεού, δεν έχει λόγο να το κάνει. Θα το κάνει μόνο για να είναι καλός άνθρωπος. Αυτό όμως δεν τρέφει, δεν δίνει ζωή. Μετάνοια λοιπόν είναι η εγκατάλειψη της προηγούμενης ζωής που συνειδητοποίησε ότι είναι θάνατος. Και λυπούμε για αυτά που είχα κάνει, γιατί είναι θάνατος. Τι είναι καθαρότης? Σε συντομία, δέστε τι είναι καθαρότης. Σε συντομία είναι καρδιά γεμάτη έλεος για όλη την κτιστή φύση. Καθαρότητα δηλαδή είναι η αγάπη. Καθαρότητα δεν είναι να προσπαθήσω με έναν προσωπικό αγώνα να ελευθερωθώ από εμπαθείς ανήθικες κινήσεις μέσα στην καρδιά μου. Αυτό βεβαίως είναι αυτονόητο, να εννοηθεί μέσα στην έννοια της μετανοίας. Καθαρότητα όμως είναι η καρδιά που είναι γεμάτη έλεος για όλη την κτιστή φύση. Τότε είναι καθαρός ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας από έλεος για κάθε κτιστή φύση, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πονηρή διάθεση. Σημαίνει ότι υπάρχει μνησικακία. Σημαίνει ότι υπάρχει αδιαφορία για τον άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι υπάρχει υστεροβουλία και αυτό μολύνει τη διάθεση της καρδιάς. Καρδιά καθαρή λοιπόν είναι η άδολη καρδιά που τιμά τον κάθε άνθρωπο και σέβεται τον κάθε άνθρωπο και τον βλέπει ως εικόνα Θεού. Να λοιπόν η πνευματική καθαρότητα ποια είναι και ποια είναι η κοσμική ψυχική καθαρότητα. Η κοσμική καθαρότητα είναι η δικαιοσύνη. Να μην αδικήσω και να μην με αδικήσει. Η ψυχική καθαρότητα είναι να μην έχω αρνητικές διαθέσεις για κάποιον. Η πνευματική όμως καθαρότητα είναι να είναι γεμάτη η καρδιά μου από έλεος για όλη την κτήση. Τι είναι τελειώτης? Είναι βάθος ταπεινώσεως, που σημαίνει εγκατάλειψη όλων των ορατών και οράτων πραγμάτων και κάθε φροντίδος για αυτά. Ταπείνωση λοιπόν είναι εγκατάλειψη από όλα τα πράγματα. Ο απεγκλωβισμός μου, η απέκδυση του εγώ μου που επικεντρώνεται στα πράγματα, στη κτήση, στην κυριαρχία, στον έλεγχο των πραγμάτων και άρνηση κάθε φροντίδος για αυτά. Ο ταπεινός λοιπόν είναι άνθρωπος που δεν έχει διεκδικήσεις, που δεν ζητεί τίποτα και θέλει την ησυχία του. Θέλει την εσωτερική του ησυχία. Η σύγχυση, η ταραχή, το άγχος είναι αποτέλεσμα της αγωνίας μας να κατακτούμε πράγματα. Είναι η αγωνία μας να κυριαρχούμε. Δηλαδή όλη η δυστυχία μας από εκεί προέρχεται. Ας πάρουμε τώρα την έννοια των λογισμών. Τι είναι οι λογισμοί? Είναι η προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας γιατί νιώθουμε ανασφαλείς. Δηλαδή προσπαθούμε μέσα από τον έλεγχο τον λογισμό, μέσα από τη διαδικασία τον λογισμό, να φανώ κυρίαρχος και στον Θεό και στους ανθρώπους και στη ζωή γενικότερα. Οι λογισμοί λοιπόν κρύβουν την ανασφάλειά μου. Κρύβουν τον φόβο μου ότι θα είμαι ιτημένος και πρέπει να είμαι νικητής. Δηλαδή οι λογισμοί είναι η μειονεξία μας, οποιασδήποτε μορφής λογισμών. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον Θεό και δεν φοβάται να χάσει από τον Θεό, δεν έχει λογισμούς, αφήνεται. Όταν δεν βλέπω τον άλλο ως αντίπαλο, ως εχθρό μου και δεν φοβούμαι να χάσω από τον άλλον, τότε δεν με νοιάζει τίποτα, δεν έχω λογισμούς. Οι λογισμοί αμέσως είναι το πλωστάσιό μου για να αποδείξω την υπεροχή μου ή να διασφαλίσω τον εαυτό μου. Ο ταπεινός όμως δεν είχε λογισμούς, δεν είχε ημέρημνα, δεν είχε φροντίδα. Γι' αυτό δεν είναι απλά οι λογισμοί μόνο μία κατάσταση ενός ανθρώπου που πάσχει ψυχολογικά. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει κάποιες αναπηρίες. Να είναι ψυχολογικό το πρόβλημά του και να έχει λογισμούς και να ταλαιπωρείται. Είναι άλλο αυτό. Και αυτό βεβαίως έχει τη δική του ίαση. Και ανθρώπινα και θεϊκά. Και ψυχολογικά και πνευματικά. Αλλά δεν ομιλούμε για αυτή την παθολογική κατάσταση που πολλές φορές και αυτή επιδεινώνεται από την λάθος πνευματική στάση, από τον εγωισμό μας δηλαδή, που ο εγωισμός μας στην ουσία είναι η εκδήλωση της μειονεξίας μας. Αφαίνεται αντιφατικό, αυτό είναι πραγματικότητα. Ο εγωισμός μας τι είναι? Είναι εκδήλωση της μειονεξίας μας. Η ταπείνωση τι είναι? Είναι η εκδήλωση της υπεροχής μας. Η ταπείνωση είναι η έκφραση ποιας υπεροχής? Ότι νιώθουμε ισχυροί μέσα στην αγάπη του Θεού και δεν φοβούμαστε τίποτα. Και δεν φοβούμαι να χάσουμε. Δεν φοβούμαι θα την απώλεια. Άρα η ταπείνωση στην ουσία είναι δύναμη. Και ο εγωισμός τι είναι? Αδυναμία. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι η ισχυροποίηση της αδυναμίας μας. Ποιος άνθρωπος έχει λογισμούς? Αυτός που δεν νιώθει σίγουρος με τον εαυτό του και ξεκινά τη διαδικασία των λογισμών για να θεμελιώσει την πεποίθηση ότι είναι δυνατός μόνος του. Γιατί έχουμε λογισμούς? Προσπαθούμε είτε πνευματικά μέσα από τον λογισμό να αποδείξουμε ότι ναι, δικαιούμεθα τη σωτηρία, ναι, θα σωθούμε, γιατί δεν νιώθουμε βεβαιότητα στη χάρη του και την αγάπη του Θεού. Αυτό κάνουμε. Και κοσμικά, οι λογισμοί είναι μια διαδικασία για να θεμελιώσουμε, να τεκμηριώσουμε τη δύναμή μας. Γιατί δεν νιώθουμε δυνατοί. Να δούμε πώς περιγράφει διαφορετικά ο Βασισάκ την καρδιά που έχει ελεημοσύνη. Και τι είναι ελεήμων καρδία? Είναι η καθαρή καρδιά, είπαμε, έτσι. Ποια είναι αυτή? Και είπε, είναι καύσης της καρδιάς για ολόκληρη την κτήση. Για τους ανθρώπους και τα όρνια, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από τη μνήμη τους και τη θέα τους να χύνουν τα μάτια του ανθρώπου δάκρυα. Από την πολύ και δυνατή ελεημοσύνη συνέχεται η καρδιά και από την πολύ καρτερία μικραίνει η καρδιά του και έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να ειδεί κάποιαν βλάβη ή μικρή λύπη που γίνεται στην κτήση. Γι' αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτών των αυτών σε κάθε ευκαιρία, ώστε να φυλαχθούν και ελεηθούν, ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών, λόγω της πολλής τολιμοσύνης που κινείται μέσα στην καρδιά του αμέτρος κατά το παράδειγμα του Θεού. Αυτό είναι το πνευματικό ήθος, το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί λογικά, ούτε μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη διαδικασία των λογισμών μας. Αυτό είναι μια κατάσταση και εμπειρία ζωής που φανερώνει το πραγματικό ήθος του χριστιανού, του πραγματικού χριστιανού. Αυτό εκφράζει το πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτού του πνεύματος είναι. Αυτού του ήθους είναι. Όχι τίποτε άλλο. Δηλαδή τι είναι λέει. Λέει πράγματα εδώ που είναι τολμηρά. Τολμηρά μπορεί να πει μόνο ο άνθρωπος που έχει πραγματική σχέση με τον Θεό. Τι λέει. Είναι αγάπη για όλη την κτήση, για τους ανθρώπους, τα ζώα και για τους δαίμονες. Φανταστείτε. Η αγάπη αυτή φτάνει και για τους δαίμονες και για κάθε κτίσμα. Και ο άνθρωπος λέει συνέχεται και δακρύζει και από την πολύ του ελεημοσύνη και από τον πόνο της καρδιάς του μικραίνει η καρδιά του και δεν μπορεί να βαστάξει αυτόν τον πόνο και τον κάνει προσευχή. Αλλά εδώ σημαίνει και κάτι άλλο. Γιατί γεννάται αυτός ο πόνος και αυτή η αγάπη και αυτή η ελεημοσύνη? Αυτό δείχνει και η καρδιά μας τι θεωρεί σημαντικό και που είναι στραμμένη. Για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος είναι στραμμένος στα υλικά αγαθά, λυπάται αυτό που δεν έχει υλικά αγαθά. Αν κάποιος άνθρωπος είναι στραμμένος στα συναισθηματικά αγαθά, λυπάται κάποιο που δεν νιώθει να έχει μία σχέση. Αν κάποιος άνθρωπος όμως έχει ξυπνήσει μέσα στην ύπαρξή του, αν σε κάποιον άνθρωπο έχει ξυπνήσει στην ύπαρξή του η αληθινή διάσταση ζωής, δηλαδή άνοιξε η ύπαρξή του στο όλον, τότε βλέπει τον άνθρωπο στην πραγματική του διάσταση και μπορεί να νιώσει αυτόν τον ανάλογον πόνο για τον άνθρωπο που δεν έχει αυτό το φως του Θεού. Εάν μας συγκινεί και αν μας γεννά συμπάθεια και ελεημοσύνη και πόνο στην καρδιά, ο άνθρωπος που ζει μακριά από το φως, μακριά από τον Θεό, σημαίνει για μας ο θησαυρός είναι ο Θεός. Και το αισθανόμαστε σαν πραγματικόν πόνον αυτό. Αν η απουσία του Θεού δεν σημαίνει τίποτα στην καρδιά μας, τότε δεν μπορεί να πονέσει η ψυχή μας για κανέναν άνθρωπο. Αν όμως θεωρήσουμε το σημαντικό, το κύριο, το κυρίαρχο, το κεντρικό είναι η ψυχή μας, η ψυχή του κάθε ανθρώπου, είναι η σύνδεση της ψυχής μας με το φως του Θεού, με τον Θεό, τότε ταπεινώνεται η καρδιά μας και αξιολογούμε διαφορετικά τη ζωή μας, τη κτήση και τους ανθρώπους. Η αγαπητική αυτή, η ελεήμων καρδία προς κάθε άνθρωπο δεν κτίζεται σε μια προσπάθεια ψυχολογική να πει στον εαυτό μου πρέπει να είμαι καλό παιδί και ελεήμων. Είναι μια αυτόματη φυσική διάθεση καρδιάς που γεύτηκε την αλήθεια. Είναι μια αυτόματη κίνηση της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος που γεύτηκε τι είναι καλό και τι είναι κακό σε όλη του τη διάσταση, ο άνθρωπος που γεύτηκε σε όλη τη διάσταση της ζωής, τι σημαίνει ζωή, τότε μπορεί να αισθανθεί τι σημαίνει πραγματική ζημιά και τι σημαίνει πραγματικό καλό για τον κάθε άνθρωπο και έτσι να τον προσεγγίσει και έτσι να τον αξιολογήσει. Αν η ψυχή μας έχει γευτεί αληθινά την αγάπη του Θεού και αν έχει απολέσει και αν έχει χάσει την αγάπη του Θεού και έχει βρει η ύπαρξή μας τον πραγματικό λόγο ύπαρξης, δηλαδή αν έχει βρει τον πραγματικό προσανατολισμό, τον πραγματικό λόγο ζωής της ο άνθρωπος, αν έχει βρει ψυχή μας αυτό, τότε αξιολογεί τελείως διαφορετικά τη ζωή. Διαφορετικά προσεγγίζει τον άνθρωπο. Να το πούμε αλλιώς για να το καταλάβουμε. Θα δούμε εδώ ένα ποίημα του Αγίου Σιμών του Νέου Θεολόγου. Για να καταλάβουμε, μεταφέροντας ο Άγιος Σιμεών την εμπειρία του με έναν τρόπο ποιητικών, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει καρδιά που γεύεται ή χάνει τον Θεό και τι σημαίνει ελεημοσύνη. Λοιπόν, πάλι το θείο μελούζει φως, πάλι λαμπρόν το βλέπω, πάλι τους ουρανούς ανοίγει, πάλι τη νύχτα σκίζει, πάλι τα πάντα φέρνει μας, πάλι το βλέπω μόνο, από όσα βλέπω γύρω μου πάλι με βγάζει έξω και επίσης και από τα αισθητά πάλι με αποχωρίζει. Είναι μια μυστική εμπειρία το Αγίου Σιμών που είχε αυτή την εμπειρία του φωτός του Θεού. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος όταν είχε αυτή την εμπειρία αξιολογεί αλλιώς τη ζωή. Δεν βλέπει καημένο αυτό που δεν έχει να φάει μόνο, αλλά Κύριος βλέπει με θλίψη την ψυχή που δεν έχει αυτό το φως. Και έτσι μπορεί να έχει αυτή την πραγματική ελεημοσύνη. Ο Άγιος Σίμων και ο κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την εμπειρία μπορεί να κατηγορήσει κανέναν αμαρτωλόν. Λυπάται που δεν έχει φως ο αμαρτωλός. Και δεν νοιάζεται να τον επιπλήξει, νοιάζεται να του πει κοίταξε υπάρχει φως, μείνεσαι στο σκοτάδι. Αυτός που πάνω βρίσκεται από τους ουρανούς όλους που δεν τον έχει δει κανείς από όλους τους ανθρώπους χωρίς να σκίζει τη νυχτιά τους ουρανούς να ανοίγει ή τον εθέρα ή του σπιτιού τη στέγη να χωρίζει αδιαίρετα όλος έρχεται στον άθλιον εμένα και μπαίνει μέσα στο κελί, μπαίνει μέσα στο νου μου μες στα βάθη της καρδιάς ό, το φρικτό μυστήριο ενώ τα πάντα μένουνε καθώς είναι σε εμένα φτάνει το φως και πιο ψηλά απ' όλα με ανεβάζει. Και ενώ μέσα σ' όλα βρίσκομαι, με βγάζει έξω απ' όλα. Δεν ξέρω αν με το σώμα μου, μα εκεί ακέραιος τότε, εγώ στα αλήθεια βρίσκομαι όπου φως μόνο υπάρχει. Απλό και βλέποντας το απλό στην ακακία με κάνει. Και απλό και βλέποντας το απλό στην ακακία με κάνει. Αυτά είναι τα παράδοξα Χριστέ μου. Θαύματά σου, αυτά του μεγαλείου σου και της φιλανθρωπίας, τα έργα σου είναι, που σε μας χαρίζεις τους αναξίους. Γι' αυτό λοιπόν ο φόβος σου βαθιά με συγκλονίζει. Τρέμω, φροντίζω αδιάκοπα και λιώνω από αγωνία. Τι να σου ανταποδώσω εγώ και τι να σου προσφέρω, αντί για τόσες δωρές με τόση εσπλαχνία, για τόση εσπλαχνία, χάρες όπου έκανες σε μένα και μετρημό δεν έχουν. Και αφού δεν βρίσκω τίποτα μέσα μου ή στην ζωή μου, μα όλα εσένα υπηρετούν και είναι έργα το χειρό σου, νιώθω τρανότερη ντροπή και πιο μεγάλη οδύνη. Και πιο θερμά παρακαλώ, Σωτήρα, τι να κάνω για να σε υπηρετήσω ορθά και να σου ευαρεστήσω και να βρεθώ ακατάκριτος, Σωτήρα μου μπροστά σου, μπροστά στο βήμα το φρικτό της κρίσης την ημέρα, άκου. Όποιος μέλει να σωθεί τι πρέπει για να κάνει και από όλους πρώτος τώρα εσύ θερμά που με κετεύεις. Ότι σήμερα πέθανες πίστεψε και απαρνήθεις. Τον κόσμο όλο σήμερα νόμισε πως αφήνεις. Η μνήμη του θανάτου. Η καθημερινή αίσθηση την τελευταία μέρα που ζούμε. Και ότι θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο. Σήμερα φίλους, συγγενείς και κάθε μάτι δόξα μαζί άφησες και αρνήθηκες κάθε της γης φροντίδα και το σταυρό στον νόμο σου με δύναμη κρατώντας μέχρι το τέλος άντεξε τον πειρασμό του κόπους. Αυτό λοιπόν μιλάει για αυτή την εμπειρία. Να δούμε και παρακάτω που είναι πιο ξεκάθαρο. Γνωρίζεις την πτωχία μου, την ορφάνια μου ξέρεις. Δεν σου διαφεύγει μοναξιά. Βλέπεις και την ασθένεια και την αδυναμία μου, ο πλαστουργός Θεός μου. Δεν αγνοείς, αλλά θωρείς και όλα τα γνωρίζεις. Κοίταξε ταπεινή καρδιά, καρδιά στετριμένη. Κοίτα με πόση απόγνωση, Θεέ μου, σε πλησιάζω. Και από ψηλά τη χάρη σου και το Άγιο Πνεύμα δώσ' μου. Σωτήρα, τον παράκλητο στείλε μου, όσοι υποσχέθεις. Στείλ τον και τώρα, στείλ τονε σε αυτόν που περιμένει στο υπερόν δέσποτα, στα αληθινά πιο πάνω. Που κάθε πράγμα γίνω έξω από τον κόσμο όλο. και σένα και το πνεύμα σου ζητά και περιμένει. Φιλάνθρωπε, μη μου αρνηθείς και μην αδιαφορήσεις. Μη με ξεχνάς που σε ποθώ με ψυχή διψασμένη. Μη μου στερήσεις τη ζωή αυτήν ανάξιος πούμε. Θεέ μου, μη με συγχαθείς και μη με παρατήσεις. Την ευσπλαχνή σου βάζω εμπρός, το έλεος σου απλώνω και τη φιλανθρωπία σου μεσίτη μου σου φέρνω. Δεν πάσχισα, δεν έπραξα δικαιοσύνης έργα και δεν φύλαξα ποτέ καμιά από τις εντολές σου. Μα με ασωτίες απανωτές πέρασε τη ζωή μου. Μα εσύ δεν αδιαφόρησες, με ζήτησες και με ύβρες. Να τριγυρνώ και από την οδό με γύρισες στις πλάνες και με το φως της χάρης σου στους αχράντους ώμους επάνω με έβαλες, Χριστέ, με σήκωσες εκτίρμο και κόπο δεν επέτρεψες να αισθανθώ καθόλου. Αλλά πολύ εναπαυτικά σαν σε φορείο επάνω λαφριά να οδεύσω μου δώσες στους δρόμους του στραχιού σου. Ως ότου με ξανάφερες στη μάντρα των αρνιών σου. Μένωσες με τους δούλους σου, μετρώντας με εκείνους. Το έλεος σου διαλαλώ, κυμνώ την ευσπλαχνία. Σε ευχαριστώ για την πολύ σου εξαίσια καλοσύνη. Και αφού με ξαναφώναξες, Θεέ μου, όπως είπα και όπως πιστεύω τώρα, πια είμαι όλος κλαβωμένος, προσιλωμένος εις το φως, σε σε προσκολλημένος. Πιασμένος από τον πόθο σου, δεμένος από αγάπη, θαυμάζω και ξαφνιάζομαι και δεν μπορώ να μάθω. Η θλίψη πώς πληγώνει μου την αθλία την ψυχή μου, πώς μπαίνει η λύπη μέσα μου και πώς με συγκλονίζει και πώς, Θεέ μου, με αποστερεί από τη γλυκύτητά σου και με χωρίζει από την χαρά των γήινων η θλίψη. Τόσο πολύ σου έφτεξα και σου έχω αμαρτήσει, σε τι και σε παρόργησα περισσότερο, Χριστέ μου, και μ' αφήνεις αγαθέ σε πιο μεγάλη λύπη από ότι πρώτα που ήταν η ψυχή μου μες στα πάθη. Πες μου τώρα και μάθε μου τις κρίσεις σου τα βάθη. Πες μου και με μη συγχαθείς που σου μιλώ ανάξια. Τι δηλαδή αναφέρει εδώ, αν το καταλάβατε? Ουσιαστικά αναφέρει ο Άγιος Σημεών την εμπειρία της χάριτος του Θεού και του Φωτός που απόλεσε στη συνέχεια. Ενσάνθηκε την αγάπη του Θεού που του δείξε τέτοια επιείκεια και αγάπη που τον έφερε χωρίς να το αξίζει, χωρίς κόπο και μετά ήρθε ξαφνικά πάλι λύπη στην καρδιά του. Που του πλήγωσε την καρδιά και άρχισε να μεριμνά και να γωνιά για τα υγιεινά, για τα καθημερινά. Να λοιπόν, ο άνθρωπος που γεύτηκε αυτό το φως και το έχασε, μπορεί να αισθανθεί τη σημερινή πραγματική απώλεια και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει ελεήμονα καρδία. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγει από τα καλούπια του νόμου και να αισθάνεται ότι το ενδιαφέρον είναι η σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Αν όμως δεν έχουμε αυτή την εμπειρία του Θεού, αν όχι σε αυτό το επίπεδο, σε ένα προσωπικό επίπεδο μιας γεύσης και αίσθησης του Θεού που αναλογεί στη δική μας ελευθερία και διάθεση, τότε η λογική μας είναι σε άλλο πλαίσιο. Τότε κυριαρχούμεθα από την έννοια της δικαιοσύνης, του ανταγωνισμού, της σύγκρουσης, της έχθρας. Δεν μπορούμε να συμπαθήσουμε, δεν μπορούμε να συμπονέσουμε κανέναν άνθρωπο. Μόνο η ψυχή που ζυμώθηκε στην αγάπη του Θεού και στον πόνο της απώλειας αυτής της αγάπης, τότε αυτή η ψυχή μπορεί να αποκτήσει καρδιά και αίσθηση. Μπορεί να συμπαθήσει, μπορεί να συμπονέσει, μπορεί να αγαπήσει. Μπορεί να ελευθερωθεί από τα πλαίσια του κοσμικού, της κοσμικής δικαιοσύνης και να πλησιάσει διαφορετικά τον άνθρωπο. Λοιπόν, πώς μπορεί να αξιολογήσει ένας τέτοιος άνθρωπος που μετέχει στην αγάπη του Θεού την ζωή με έναν άνθρωπο που είναι άσχετος από τον Θεό, που δεν έχει λάβει πείρα του Θεού με αυτόν τον τρόπο και απλώς από κηρύγματα, από κατηχητικά και τέτοια πράγματα? Είναι τελείως διαφορετικό ήθος. Διαφορετικά τα πράγματα είναι. Αυτός είναι ο πνευματικός πόνος. Να έχεις γευτεί το φως και να το έχεις χάσει. Να έχεις γευτεί τι σημαίνει παράδεισος και να ζεις τον Άδη, να ζεις την κόλαση. Αυτή λοιπόν η εμπειρία του παραδείσου, δηλαδή της αγάπης του Θεού και ταυτόχρονα της απώλειάς του, που είναι η εμπειρία της κολάσεως, της φλόγας της κολάσεως, να νιώθει ότι ζεις την κόλαση, στο κενό, στην απουσία, στην εγκατάλειψη, στην μοναξιά, στην υπαρξιακή μοναξιά. Όταν έχεις ζήσει σε αυτό το διάστημα, σε αυτά τα διαστήματα από τη μια κατάσταση στην άλλη και έχεις λάβει πείραν στο μέτρο των δυνατοτήτων σου αυτών των καταστάσεων, τότε μόνο έχεις δυνατόν να αγαπήσεις αληθινά τον άλλο άνθρωπο. Αλλιώς η αγάπη είναι τελείως ψυχική, τελείως εγωιστική, όσο και αν φέτο είναι η φιλανθρωπία. Το ότι η αγάπη που δίνουμε έχει μέσα της φιλαυτία, έχει εγωκεντρικές επιδιώξεις και δεν τις αναγνωρίζουμε, δεν τις κατανοούμε. Και η αγάπη μας είναι μετρημένη στα όρια της δικαιοσύνης μας, της λογικής μας, τίποτε άλλο. Μόνο ο άνθρωπος που έχει ζήσει αυτόν τον πόνο και έχει παραλύσει ο νους του και η καρδιά του μέσα σε αυτή την εμπειρία να ζεις τον Θεό και να χάνεις τον Θεό και να νιώθεις τις αληθινές διαστάσεις της υπάρξεώς σου, τότε αληθινά μπορεί να αγαπήσεις τον άνθρωπο. Τότε αληθινά είσαι ελεύθερος. Τότε ελεύθερα προσεγγίζεις τον άνθρωπο. Τότε είσαι τολμηρός. Γιατί είσαι αληθινός. Αλλιώς θέλεις να είσαι διασφαλισμένος στους κανόνες και στους όρους για να νιώθεις σιγουριά. Ο άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία αυτού του πνευματικού πόνου δεν τον ενδιαφέρει σιγουριά. Δεν τον απασχολεί. Θεωρεί προσβολή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα. Όπως για παράδειγμα η μάνα που αληθινά αγαπά το παιδί της, η αγάπη αυτή, εφόσον είναι αληθινή, η μητρική αγάπη, την κάνει να γίνει τολμηρή, προκειμένου να διαφυλάξει το παιδί της. Δεν καταλαβαίνει από κανόνες και νόμους. Θεωρεί προσβολή τη βεβαιότητα σε μια σχέση. Όπως και σε μια σχέση που θέλουμε να είναι αγαπητικά, μια αγαπητική σχέση που θέλουμε να είναι ζωντανή σχέση, τι την κλονίζει? Η ανάγκη της διασφάλισης, της κατάκτησης, της βεβαιότητας, της σιγουριάς, της κτήσεως. Όταν σε μια σχέση νιώθουμε ότι κατακτήσαμε αυτό που θέλουμε, το χάνουμε. Δεν υπάρχει ένα της κατάκτησης. Έτσι και με τον Θεό λοιπόν. Επομένως, οποιαδήποτε πράξη μας απαιτεί την σιγουριά και την εξασφάλιση και την βεβαιότητα, δηλώνει θάνατο. Δεν είναι σχέση αυτό. Μειονεξία κρύβει. Νέκρωση κρύβει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ό,τι θέλει να κάνει θέλει πρώτα να νιώθει σίγουρος για αυτό που κάνει, ότι θα έχει βέβαιο αποτέλεσμα, αυτός ο άνθρωπος είναι κακομοίρης άνθρωπος, δεν θα ζήσει ποτέ τη ζωή. Αν λοιπόν η σχέση μας με τον Θεό θέλουμε πρώτα να βεβαιωθούμε για τον Θεό και μετά να συνάψουμε σχέση με τον Θεό, δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Απαιτεί ρίσκο η σχέση μας με τον Θεό. Άλμα στο κενό. Απουσία σιγουριάς για τον Θεό. Τότε μόνο αυτό το φρόνημα, σε αυτό το φρόνημα ανταποκρίνεται ο Θεός, ή καλύτερα αυτό το φρόνημα γίνεται δεκτικό των ενεργειών του Θεού, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, σε όλους κινείται. Η ενέργεια του δίνει προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά η δεκτική γη, ο δεκτικός άνθρωπος είναι αυτός που τολμάει να ρισκάρει μέσα στο πλαίσιο της αβεβαιότητας. Ο μη τολμηρός άνθρωπος είναι ο νεκρός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θέλει να είναι εξασφαλισμένος για κάτι, για να το ξεκινήσει, είναι ο μίζερος άνθρωπος, ο κακομοίρης άνθρωπος, ο νεκρός άνθρωπος. Χρειάζεται ανδρείο φρόνημα. Να πουλήσουμε τα πάντα για τον Θεό, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του Θεού και τη βεβαιότητα του Θεού. Αυτό είναι σχέση, αυτό είναι πίστη. Το άλλο είναι σιγουριά, δεν έχει άσκηση, δεν έχει θυσία, δεν έχει έξοδο από τον εαυτό μας, δεν έχει σταυρό. Εμείς με ένα κοσμικό φρένο που θέλουμε, λέει, κοίταξε, να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά θα έχει αποτέλεσμα. Θα κάνω αυτό, αλλά θα τα οικονομήσω. Θα κάνω αυτό, αλλά τι κέρδος θα έχω? Θα έχω σίγουρο κέρδος. Να φτιάξω μια σχέση, αλλά τι θα πάρω από αυτή τη σχέση? Και υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όμως δεν μπορεί να γεννηθεί στην καρδιά μας ζωή. Αυτό λοιπόν που, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση, λακταρά ο Θεός από μας, είναι να έχουμε καρδιά. Καρδιά σημαίνει αυτό, να μην φοβηθούμε να χάσουμε, να μην φοβηθούμε να ρισκάρουμε, να μην φοβηθούμε να τολμήσουμε, να μην φοβηθούμε να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας. Όταν πάμε με υπολογισμούς σε μία σχέση, αυτή η σχέση θα καρποφορήσει, θα γίνει ζωντανή, θα υπάρχει αυτή η σχέση όσο ικανοποιούμεθα, όσο πλέον εκπληρώνουν οι προσδοκίες μας και δεν υπάρχει κάτι άλλο, έρχεται η σύγκρουση. Μα σε μια σχέση όπως και σε όλη μας τη ζωή, το κεντρικό ποιο είναι, η ατομική μας ευτυχία. Και ο άλλος μας είναι σημαντικός όσο ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας. Όσο πάβει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας και τις ανάγκες μας, δεν υφίσταται. Σχέση. Τι σχέση δεν είναι αυτό. Ερωτήθηκε πάλι, πώς... Να ρωτήσει κανείς κάτι που μας θέλει. Ναι. Αυτή η εμπειρία του Αιδίου Σινεών είναι μια εμπειρία πολύ δυνατή και σπάνια. Δεν είναι κάτι που εύκολα κάποιος άνθρωπος τη βιώνει. Δηλαδή όσοι δεν έχουν βιώσει την εμπειρία και τον πόνο της απουσίας του Θεού έτσι όπως την έδειξε ο Αιδίου Σινεών, δεν έχουν ας πούμε ελπίδα να βιώσουμε πραγματικά την αγάπη για τον συνάνθρωπο ή τέτοια συναισθήματα αληθινά. Έχετε δίκιο ότι αυτή είναι μια εμπειρία που αφορά τον Άγιο Σημείον, πολύ σπάνια, αν και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε αυτό τον κόσμο που ζούμε, σε κάποια κρυπτά υπόγεια και σε κάποιους ανθρώπους που αγνοούμε και δεν ξέρουμε ασήμαντους, δεν ξέρουμε τι μυστικές συναντήσεις γίνονται με τον Θεό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ξέρουμε σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας που λέμε τι μυστικές συναντήσεις γίνονται με τον Θεό. Πέρα από αυτό όμως, θεωρούμε ότι και ο κάθε άνθρωπος έχει ανάλογη εμπειρία σε άλλο επίπεδο, που όμως του γεννά αυτό το ήθος. Δηλαδή μπορεί απλά ο άνθρωπος να έχει σταγόνες αυτής της αγάπης και αυτού του φωτός με κάποιον τρόπο. Γεύεται, υποψιάζεται αυτή την χαρά και αρχίζει λίγο να ανοίγει την ύπαρξή του σε μια άλλη αναφορά, σε μια άλλη προσδοκία. Δηλαδή εκεί που θεωρεί κανείς ότι να βρω άντρα, να βρω γυναίκα και σώθηκα και να πάρω και το χωράφι αυτό και να χτίσω και σώθηκα και να έχω και αυτή να γνωρίσω τον ανθρώπο και σώθηκα, αρχίζει να λέει εντάξει αυτό μέχρι ένα σημείο. Βλέπω και κάτι άλλο που είναι πιο δυνατό. Κάτι άλλο αρχίζει να υποψιάζουμε ότι είναι κάτι πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να έχεις αυτό το φως για να το καταλάβεις. Και λιγότερα πράγματα να λάβεις, λίγες σταγόνες της χάρτος να αισθανθείς, αρχίζει να στρέφεις την ύπαρξή σου κάτι άλλο. Να το πούμε και διαφορετικά, ακόμη και να μην ζεις αυτό το πράγμα, αν είναι κάποιος έχει μια εντυμότητα με τον εαυτό του και έχει να όχι, μια απλή κατάσταση σοφίας να έχει, λέει ρε παιδάκι μου δεν αξίζει τίποτα, υπάρχει θάνατος, θέλω κάτι πιο δυνατό. Αυτό και μόνο σε οδηγεί σε μια άλλη διάσταση ζωής. Είτε λοιπόν έχεις λάβει αυτές τις σταγόνες της χάριτος και τις οποίες σου συντηρούν αυτή την αναφορά και αυτή την αίσθηση, είτε την έχεις χάσει αυτή τη χάρη και αμέσως σου λες η μνήμη αυτής της χάριτος σου κάνει να εκτιμήσεις αυτή την κατάσταση ζωής, είτε δεν έχεις τίποτα αλλά νιώθεις το κενό της ζωής που ζεις και ζεις το κενό και θες κάτι δυνατότερο από αυτό γιατί έχεις την τιμιότητα να παραδεχθείς ότι αυτά είναι ένα κενό και ένα θάνατος, τότε σαφώς έχεις τις ίδιες προϋποθέσεις αναλογικά με τον Άγιο Σίμεων για να μπει σε αυτή την κατεύθυνση ζωής. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω τώρα, σαν αυτό το Άγιο Σίμεων, είναι ας πούμε και μία σαν δωρά και από το Θεό, δηλαδή δεν είναι κάτι που άκουσε από μόνος του. Όλα είναι δωρεάν του Θεού. Και η σταγόνα και ο ωκεανός. Αλλά αυτή η δωρεά του Θεού που δίδεται ήδη στον κόσμο δεν τη λαμβάνουμε όλοι γιατί έχουμε κλειστεί την καρδιά μας. Πώς την κλείνουμε? Άλλους θεούς λατρεύσαμε, άλλους θεούς πιστέψαμε και εμπιστευθήκαμε. Και ο φόβος μας να ανοιχτούμε σε αυτόν τον Θεό μας κλείνει περισσότερο στον εαυτό μας. Αλλά όταν δει ο Θεός τη διάθεσή μας να κάνουμε κάποια ανοίγματα προς Αυτόν, θα μας δώσει αυτές τις δυνατότητες κατά την χωρητικότητά μας. Όπως λέει στη μεταμόρφωση, το τροπάριο, είδαν την δόξα του Θεού, το φως του Θεού καθώς ειδύναντο. Το ίδιο φως ήταν, αλλά κατά τη δυνατότητα του καθενός, κατά τη δεκτικότητα του καθενός, κατά την χωρητικότητα του καθενός βλέπει το φως. Η δυνατότητα λοιπόν του ανθρώπου, η χωρητικότητα του ανθρώπου εξαρτάται από τον πόνο του κάθε ανθρώπου. είτε αυτός ο πόνος αρχικά είναι κοσμικός, ανθρώπινος πόνος τον οποίον ανάλογα τον ζούμε, είτε είναι πνευματικός πόνος ακόμη καλύτερα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζει θλίψη πόνων, αυτός ο πόνος ενώ φαίνεται αρνητικό γεγονός, πνευματικά είναι δημιουργικό γεγονός. Γιατί ενεργοποιεί την πνευματική αίσθηση στον άνθρωπο. Πώς το λέμε, διευρύνει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον κάνει δεκτικότερος της αγάπης του Θεού. Εφόσον βεβαίως ο άνθρωπος δεν κλείνει τον πόνο μέσα του εγωιστικά. Δεν τον κλείνει με έναν εγωισμό. Εγώ θα αναλάβω τον πόνο μου. Εγώ θα ξεπεράσω τον πόνο μου ή θα λησμονήσω τον πόνο μου. Ζει τον πόνο του άνθρωπος δημιουργικά. Αφήνει την καρδιά του ταλαιπωρηθεί. Αυτό λοιπόν ο πόνος είναι που γεννά στον άνθρωπο ευαισθησία. Και η ευαισθησία αυτή μπορεί να γίνει άνοιγμα πνευματικό και να γίνει χωρητικότερος ο άνθρωπος της αγάπης του Θεού. Ποιος άνθρωπος δεν είναι χωρητικός του Θεού? Ο βολεμένος, ο φιλίδωνος, ο καλοπερασάκιας που καθημερινά διεκδικεί τον τρόπο να περνά ευχάριστα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανέσθητος. Είναι χοντρή ψυχή του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτα από αυτά τα πνευματικά πράγματα. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος όμως αφήσει την καρδιά του να ζήσει τον πόνο, να ταλαιπωρηθεί, αυτός ο άνθρωπος είναι δεκτικός των δωρεών του Θεού. Και επαναλαμβάνουμε, οι περισσότερες αποκαλύψεις του Θεού προσωπικά στον άνθρωπο γίνανε μετά από μεγάλες καταστροφές προσωπικές και αποτυχίες. Γιατί ο Θεός δεν είμαστε αποτυχημένοι? Όχι, αλλά η αποτυχία μας τι ήταν? Τον κρέμισμα του ειδόλου μας, του εαυτού μας, για να αφήσει Θεός να γίνει, για να αφήσει τον Θεό να κάνει τη δουλειά του. Εμείς δηλαδή, όταν είμαστε δυνατοί, είμαστε τόσο αποθεώνουμε τον εαυτό μας που δεν αφήνουμε χώρο στον Θεό, και μετά από τη συντρίβη, την καταστροφή του εαυτού μας, είμαστε τόσο ισοπεδωμένοι που τότε ανοίγουμε τις πόρτες, αφήνουμε τις πόρτες ανοιχτές, είμαστε χήμα, αφηνόμαστε τον Θεό εκ των πραγμάτων, και τότε λειτουργεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν φανταστείτε το σε μια πνευματική διάσταση. Όταν λοιπόν έχουμε τη σχέση με τη χάνουμε και παλεύουμε τον Θεό, αρχικά μπορούμε με έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την αποσύρθη του, μας οδηγεί στην πλάνη. Με έναν τρόπο εγωιστικό λέμε, γιατί έφυγε ο Θεός, θα του βρω ξανά τον Θεό, θα ξανακατακτήσω τον Θεό. Τι λέει σε ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση, αν το δούμε εδώ, βρε παιδί μου, που ήταν. Να, εδώ λέει. Καμιά ανάγκη δεν ευρίσκει, μιλάει για ταπεινοφροσύνη ο Αββάς Ισακ. Καμιά ανάγκη δεν ευρίσκει τον ταπεινόφρονα που να τον πιέζει, να ταραχθεί, να συγχυστεί. Ο ταπεινόφρον όταν μένει μόνος εντρέπεται τον εαυτόν του. Εγώ παρατηρώ με θαυμασμό ότι αν είναι κανείς ταπεινόφρον πραγματικός, δεν τολμά να προσευχηθεί στον Θεό. Όταν πλησιάζει στην προσευχή, ούτε να εμφανιστεί ως άξιος για αυτήν, ούτε να ζητήσει κάτι άλλο. Δεν γνωρίζει τι προσεύχεται, αλλά μόνο σιωπά και συγκρατεί όλες τις σκέψεις του, περιμένοντας μόνο το έλεος και το θέλημα που θα εξέλθει για αυτόν από την προσκυνητή μεγαλοσύνη, όταν το πρόσωπο του κλείνει στη γη και η εσωτερική θέα της καρδιάς του υψωθεί προς την υψηλή Αγίαν πύλη των Αγίων. Τι λέει εδώ? Ότι η προσευχή του ταπεινού δεν είναι αυτό που λέμε, δεν μπορώ, είμαι αμαρτωλός, δεν προσεύχομαι. Η προσευχή του είναι σιωπή. Στέκεται ενώπιον του Θεού, δεν έχει τι να ζητήσει και περίμενε το έλεος του Θεού. Που σημαίνει ότι παραδίνεται στον Θεό. Ενώ εμείς τι κάνουμε αρχικά όταν χάσουμε τον Θεό, λέμε πω τι έπαθα, τι συνέβη άραγε, ή παραδεινόμαστε έτσι και λέμε και οδηγούμαστε σε κατάσταση μετανοίας χωρίς λογισμούς, ή προσπαθούμε αφελώς σκεφτόμενοι να ξανακατακτήσουμε το Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τους λογισμούς μας, με τις ιδέες μας, με μια άσκησή μας, και όχι εν μετανοία και εν συντριβή να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Όπως είπαμε, οι λογισμοί είναι γέννημα εγωισμού. Αν κάποιος αισθανθεί τη χάρη του Θεού και τη χάσει, τι θα πει? Πώς μου συνέβη αυτό? Μου ήρθε αυτός ο λογισμός. Και ακολουθεί τη διαδικασία του λογισμού. Συζητάμε τους λογισμούς του να βγάλει ένα συμπέρασμα που να πείσει ότι να, ο Θεός είναι δικός μου, θα έχω ξανά τον Θεό. Αυτή είναι η πλάνη. που μπορεί πάλι ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε αυτό το δρόμο, αλλά θα πάει σε αδιέξοδο. Τι χρειάζεται τότε? Να πάψει να σκέφτεται, να πάψει να αναλύει, μόνο να παραδίνεται εν σιωπή, σηκώνοντας τον πόνο και το σταυρό της εγκατάληψης του Θεού. Τότε θα αρχίσει να λειτουργεί η χάρη του Θεού. Αλλά ποιος άνθρωπος όμως μπορεί να παρατήσει τη λογική του όταν πιστεύει ότι κάτι είναι, ή όταν πιστεύει ότι δια της λογισμού του θα συναντήσει τον Θεό? Τι κάνουμε τους λογισμούς? Εγώ Θεέ μου θα σε κατακτήσω, θα σε συλλάβω, θα σε καταλάβω, θα μου γίνεις καταληπτός. Γίνεται αυτό? Περισσότερο πλάνη έχει ο άνθρωπος. Αλλιώς δε τι λέει? Ο Θεός με ξεπερνάει, δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις, αυτός πρέπει να έρθει, εγώ δεν μπορώ να το κατακτήσω, πρέπει να τον ελκύσω, πρέπει να το γοητεύσω, πρέπει να τον κερδίσω. Με ποιο τρόπο? Όταν του πω δεν ζω χωρίς εσένα, είμαι αδύναμος, δεν έχω χαρά χωρίς εσένα, δεν έχω αρετή για να σε εκδικήσω, δεν έχω νου να σε αναλύσω για να σε συλλάβω, δεν μπορώ τίποτα, παραδίνουμε σε σένα. Αλλά αντί να κάνουμε αυτή την κίνηση μετανοίας και συντριβής που κρύβει την εκούσια απόρριψη του εαυτού μας, προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε τον εαυτό μας με τους λογισμούς μας πάλι. Οι λογισμοί, είδατε, είναι και η προσβολή της μετανοίας. Είναι υποκατάστατο της μετανοίας. Είναι άρνηση μετανοίας. Είναι άρνηση προσευχής. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τον Θεό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα δεν ξέρεις. Είσαι άνθρωπος λογικός. Διάβασε θεολογία να καταλάβεις τι σημαίνει Θεός. Και επειδή διαβάζεις θα καταλάβεις. Υπάρχει γνώση λοιπόν που καταλαβαίνει η διάνοιά μας, και υπάρχει άλλη γνώση που μας αποκαλύπτεται ο Θεός και έχουν άλλο περιεχόμενο τα ίδια νοήματα για μας. Δηλαδή ένας φωστήρας θεολόγος που μπορεί να αναλύσει όλα τα δογματικά θέματα, μπορεί αυτά που λέει να μην έχουν ανάλογο πραγματικό βίωμα στην καρδιά του, όπως πραγματικά είναι τα λόγια που λέει. Και σε κάποιον άνθρωπο του που αποκαλύπτεται με τη χάρη του Θεού το φως της αλήθειας, τότε αποκτούν άλλο πραγματικό περιεχόμενο τα λόγια αυτά. Συνεπώς, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι ο δρόμος της προσευχής και της μετανοίας για να ξαναγευτούμε τη χάρη του Θεού. Κανείς άλλος? Που ζει στην αγωνία. Τι να βοηθήσει τον άνθρωπο στην αγωνία? Μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στην αγωνία? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, πρώτο, εμείς έχουμε αγωνία. Μήπως είμαστε στην ίδια κόλαση και εμείς? Δηλαδή καμιά φορά θέλουμε να βοηθήσουμε τον άλλο. Τι να κάνουμε? Μα στην ίδια κόλαση είμαστε και εμείς. Τι να βοηθήσουμε? Εντάξει, η βοήθειά μας είναι ένα πλαίσιο. Έχει κάποια οικονομική ανάγκη να τη δώσουμε. Θέλει κάποια συντροφιά, του κάνουμε. Μέχρι αυτού του επίπεδου είναι η βοήθειά μας. Και αυτό είναι καλό να τα κάνουμε, είναι φιλότιμες προσπάθειες που τις εκτιμάει η αγάπη του Θεού. Και όταν δει ο Θεός την ελεημοσύνη που κάνουμε εμείς, και αυτός γίνεται ελεήμον προς εμάς, εφόσον η ελεημοσύνη μας είναι αληθινή. Στην ουσία δηλαδή τον εαυτό μας βοηθούμε. Αλλά τι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, να του πάρουμε την αγωνία? Γίνεται? Ο Θεός παίρνει την αγωνία. Ναι, με την προσευχή, με την έννοια ο Θεός να ενεργήσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε, ίσως πάντοτε συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο στην ουσία. Και είναι πολλές φορές χρήσιμο ο άνθρωπος να αφαιθεί να ζήσει τη δυσκολία του, να ζήσει τον πόνο του, να ζήσει την αμαρτία του, να ζήσει την πλάνη του, να ζήσει την καταστροφή του. Και εμείς απλώς θα είμαστε, όπως είπατε, προσευχόμενοι δίπλα του, να τον ενισχύουμε, να του λέμε καμιά καλή κουβέντα, να σκουπίσουμε τον υδρότα, τίποτα άλλο. Τον αλλάξουμε δεν πρόκειται. Τότε αλλάξτε εσείς, μπορεί να αγωνία για σας. Εάν αγωνιά για τα πάντα, αγωνία για τα πάντα. Ξέρετε, και αυτή η αγωνία είναι μία κόλαση. Κοιτάξτε, η βοήθεια σε έναν άνθρωπο που ζει κόλαση είναι εμείς να ζούμε ένα άλλο πνεύμα το οποίο το μεταφέρουμε. Αν εμείς ζούμε την χαρά, τότε δίνουμε ελπίδα και παρηγοριά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν είναι αληθινή χαρά. Υπάρχει ψεύτικη χαρά που είναι ψυχολογική, που τον άλλο τον πλακώνει. Λέει, μια χαρά αυτός και εγώ βασανίζομαι. Και μας πλακώνει πιο πολύ αυτό το πράγμα. Η πνευματική χαρά όμως είναι τόσο διακριτική και τόσο ουσιαστική, που μόνο που είμαστε δίπλα σε κάποιον άνθρωπο, είναι δίπλα κάποιος σε εμάς, μας ελευθερώνει, μας δροσίζει. Μας αναπαύει, μας ανακουφίζει, μας ξεκουράζει. Λοιπόν, θέλουμε βοήθεια να δώσουμε στον άλλο άνθρωπο. Δεν γίνεται με τα λόγια. Δεν γίνεται με τεχνάσματα. Δεν γίνεται με υποδείξεις. Γίνεται εφόσον εμείς φέρουμε την ελπίδα του Χριστού, την οποία μεταδίδουμε απλώς με τον είμαστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού είναι κάτι που εκπέμπεται. Κάτι που επηρεάζει τον κόσμο, επηρεάζει τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν, επηρεάζει την ατμόσφαιρα, επηρεάζει την κτήση. Αν όμως εμείς ζούμε μέσα στο πονηρό πνεύμα, τότε περισσότερο επιδεινώνουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Άρα, τι γίνεται, να αλλάξουμε εμείς, να έχουμε εμείς ελπίδα, να έχουμε εμείς αληθινό φως και μεταδίδεται τότε και στον άλλον άνθρωπο. Να πάει να εξομολογηθεί, μπορούμε. Πες του. Αλλά όχι εδώ. Γεμίσαμε. Λοιπόν. Ο τρόπο παραμετρικών λογισμών. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να προέρχεται από την βαθύ καρδιά μας, προκειμένου να καλύψει κάποιες μειονεξίες μας. Κοιτάξτε, οι λογισμοί, όποια και αν είναι, για πέταμα. Τώρα θα τους αναλύσουμε από πού προέρχονται. Δεν ασχολούμαστε καθόλου. Ένα τελευταίο, γιατί πέρασε η ώρα, σαν εισαγωγή για την επόμενη Τρίτη. Λέει, α, Δευτέρα, ακόμη στην Τρίτη. Το σημείο εκείνων που έφτασαν στην τελειότητα είναι τούτο. Αν παραδοθούν 10 φορές την ημέρα να καούν για την αγάπη προς τους ανθρώπους, δεν χορταίνουμε γι' αυτό. Όπως είπε ο Μωυσής στον Θεό, αν πρόκειται να του συγχωρήσεις την αμαρτία, συγχώρεσέ την, αλλιώς εξάλειψε και μένα από το βίβλο που με έγραψες. Και όπως λέει ο μακάριος Παύλος, θα ευχόμουν να αποχωριστώ από τον Χριστό χάρη των αδελφών μου. Και τα λοιπά. Και πάλι, τώρα χαίρομαι μέσα στις θλίψεις μου για εσάς τους εθνικούς. Δέστε λοιπόν ήθος, αυτή είναι η τελειότητα. Λέει ο Μωυσής, αν είναι να συγχωρεί, αν πρόκειται να του συγχωρήσει την αμαρτία, συγχώρεσέ την. Αν δεν τη συγχωρήσεις, μην με γράψεις ούτε εμένα στο βιβλίο της ζωής. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θα ευχόμουν χάρη τον αδελφό μου να χωριστώ και από τον Χριστό. Ουσιαστικά εκβιάζει τον Χριστό. Λέει και αλλού ο μακάριος Αντώνιος. Ο μακάριος Αντώνιος, λέγουν, ποτέ δεν συνήθιζε να κάνει κάτι που ωφελούσε περισσότερο αυτόν από τον πλησίον του. Να έξοδος από τον εαυτό μας, να το ήθος, να ο Θεός. Αλλά είπαμε πως γεννώνται αυτά. Δεν είναι υποδείξεις, πρέπει να τις κάνουμε σαν προσκοπάκια. Είναι κατάσταση ζωής. Είναι ήθος ζωής που γεννάται μέσα από αυτή την πάλη με τον Θεό. Λέει ο μακάριος Αντώνιος, λέγουν, ποτέ δεν συνήθιζε να κάνει κάτι που ωφελούσε περισσότερο αυτόν από τον πλησίον του. Διότι είχε τη βεβαιότητα ότι το κέρδος του πλησίον του είναι η αρίστη εργασία του. Θεωρείς τη άριστη εργασία να προσφέρει στο πλησίον του. Ποιος? Ο ερημίτης, ο ασκητής, ο αντικοινωνικός, ο έξω από το πολιτιστικό μας πλαίσιο. Αλλά αυτός είναι πολιτισμός. Αυτός είναι η κοινωνικότητα. Επίσης ελέγχθην περί του αβά αγάθωνα ότι έλεγε «Ήθελα να έβρω ένα λεπρό να πάρω το σώμα του και να του δώσω το δικό μου». Είδες τέλεια αγάπη. Ακόμη και σε εξωτερικά πράγματα δεν υποφέρει να μην αναπαύσει τον πλησίον του. Φανταστείτε μια άσχημη, μια όμορφη, σε μια άσχημη να σου δώσω τη φάτσα σου, δώσω δικιά μου. Έτσι λοιπόν είχε ένα μαχαιράκι και όταν ένας αδελφός που εμπήκε στο κελί του και το επεθύμησε, δεν τον άφησε να βγει χωρίς αυτό και τα άλλα τα παρόμοια που είχε γραφεί για αυτά. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Σημαντικά είναι η ομορφιά εξωτερική, είναι ο πλούτος ο εξωτερικός, είναι τα χαρίσματα τα ψυχολογικά και πεθαίνουμε μέσα στο θάνατό μας. Και δεν αναγνωρίζουμε άλλες αξίες ζωής. Και αυτό κρίνει ακριβώς και την πνευματική μας κατάσταση. Δέστε λοιπόν ο Αββάς Αγάθων, λέει να βρω ένα λεπρό ή να πάρω το σώμα του. Και ο Αββάς Αντώνιος θεωρούσε ο ασκητής αρή στην εργασία να αναπαύει τον πλησίον του. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ας χωριστώ το Χριστό για τη χάρη του αδελφού μου. Και χίλιες φορές να δώσει τη ζωή του για τον αδελφό του. Αυτό λοιπόν είναι η τελειότητα. Εντάξει, δεν μιλούμε για την τελειότητα εμείς. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αναζήτηση και τον πόθο του Θεού. Αυτό θα καταλάβει πόσο μακριά είμαστε. Αυτό θα μας ταπεινώσει. Και αυτό θα μας γεννήσει αρχικά επίοικια. Δεν θα κατακρίνουμε. Θα ξεκινήσουμε από αυτά τα χοντρά πράγματα. Όταν ξέρω πόσο ζητώ τον Θεό και όσο δεν έχω τον Θεό και πόσο είμαι κενός ο ίδιος και να έχω και τη μνήμη του θανάτου και διαλύομαι, τι να αρχίσουμε να αντιλαμβάνουμε τότε? Με ευαισθησία τον άλλον άνθρωπο. Και όταν νιώθω τα χάλια μου, δεν μπορώ να κρίνω τον άλλο άνθρωπο. Ή είναι δίκαιο να μην τον κρίνω. Και προσπαθώ να μην τον κρίνω. Και σιγά σιγά θα γεννηθεί η θετική διάθεση. Και το ένα θα τροφοδοτεί το άλλο. Η αγάπη για τον Θεό, η αναζήτηση του Θεού θα γεννά την αγάπη του αδελφού μου. Και η αγάπη του Θεού θα με πληρεί από την παρουσία και τη χάρη του Θεού. Αυτά. Την επόμενη Δευτέρα. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα, μον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, με ελέησον και σώσον ημάς.